Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Amerykanie dementują doniesienie o zawieszeniu stosunków z Polską. Nowi sędziowie w KRS-ie, Sejm wybrał 15 członków Rady. Rosyjski generał wśród ofiar katastrofy w Syrii, rozbił się tam samolot wojskowy. Stany Zjednoczone dementują doniesienia o sankcjach dyplomatycznych wobec Polski. Rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu Heather Nauert oświadczyła, że medialne doniesienia o rzekomym zawieszeniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa czy dialogu na najwyższym szczeblu są nieprawdziwe. Choć, jak dodała, nie znaczy to, że między obiema stronami nie występują różnice zdań dotyczące nowelizacji ustawy o IPN-ie, czemu Amerykanie dali publicznie wyraz. Na pytanie o możliwość spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem, na przykład podczas lipcowego szczytu NATO, rzeczniczka odpowiedziała: nie słyszałam o żadnych zaplanowanych spotkaniach. Na razie nic nie zostało jeszcze ogłoszone w związku z lipcowym szczytem NATO. Do tej pory wiele może się wydarzyć, ale nie odejdziemy od naszych zobowiązań wobec Polski dotyczących bezpieczeństwa. Polska jest pełnoprawnym członkiem NATO. Jednak chcę jasno powiedzieć, że mamy zastrzeżenia do tej ustawy o IPN-ie i mówiliśmy o nich bardzo wyraźnie. Heather Nauert wyraziła nadzieję na dalszy dialog ze stroną polską i otwartość w poruszaniu trudnych tematów z przeszłości. Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie Sejm wybrał 15 sędziów na członków Rady. 9 kandydatur wskazał klub PiS, 6 klub Kukiz 15. Pozostałe ugrupowania nie skorzystały z prawa wskazania nowych członków KRS-u. Kluby PO, Nowoczesnej i PSL-u nie wzięły udziału w głosowaniu. Politycy opozycji tłumaczyli, że wybór KRS jest niezgodny z konstytucją. Zarzucali też kandydatom do Rady powiązania z resortem sprawiedliwości. Mówił o tym m.in. Borys Budka z Platformy. Doprowadzicie do tego, że Krajowa Rada Sądownictwa zostanie w absolutny sposób upartyjniona. Naruszacie przepisy konstytucji, które wyraźnie wskazują, że Sejm ma w Krajowej Radzie Sądownictwa 4 przedstawicieli, Senat 2, prezydent 1 osobę i jest tam jeszcze jeden polityk, minister sprawiedliwości. Po głosowaniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że dzięki wyborowi nowej KRS udało się przywrócić zasadę trójpodziału władzy w Polsce. Dodał, że dotychczas było tak, że władza sądownicza była państwem w państwie i nie podlegała kontroli. System demokratyczny w tym sensie w Polsce nie do końca działał. Tak naprawdę jedynym elementem mającym legitymację demokratyczną i wpływ zarazem na funkcjonowanie polskiego sądownictwa były decyzje pana prezydenta, a tak poza tym całe sądownictwo, jeżeli chodzi o nabór do sądownictwa, jeżeli chodzi o awanse w sądownictwie, jeżeli chodzi o cały proces związany z postępowaniem dyscyplinarnym i usuwaniem ze sądownictwa, były poza sferą kontroli demokratycznej władzy. Na czele KRS-u stała pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf. Wczoraj zrezygnowała z funkcji. Rosyjskie media podały niepełną listę uczestników lotu rosyjskiego samolotu, który rozbił się w Syrii. Znajduje się na niej nazwisko jednego z dowódców, generała Jeremiejewa. Transportowy An-26 rozbił się w trakcie podejścia do lądowania w bazie lotniczej Chmeimim w prowincji Latakia. Zginęło 39 osób. Na pokładzie samolotu znajdowało się 33 wojskowych i 6 członków załogi. Portal informacyjny Rambler twierdzi, że wśród ofiar jest generał rosyjskiej armii Władimir Jeremiejew. Z kolei inne niezależne portale dodają, że w samolocie oprócz żołnierzy regularnej armii mogli znajdować się również najemnicy z tzw. grupy Wagnera, czyli prywatnej agencji wojskowej werbującej m.in. Rosjan. Według wstępnych, niepotwierdzonych danych przyczyną katastrofy mogła być awaria urządzeń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tornistry uczniów nadal są zbyt ciężkie. Sprawdzili to w Krakowie urzędnicy z Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Zgodnie z przepisami waga plecaka z książkami i przyborami nie powinna przekraczać 10% masy samego ucznia. Marysia, zejść schodzimy. Daj mi teraz tą liczbę. Na pewno 5 kg. Tak, to jest napisane. Mam, tutaj jest angielski, tutaj jest religia, tutaj jest podręcznik. Zeszyty pewnie do wszystkiego? Ciężki. 2 podręczniki do polskiego i do matematyki. Ćwiczenia też polski i matematyka. Plecy czasem bolą? Trochę. Mamy w każdej szkole obowiązek albo szafek indywidualnych, albo szafek zbiorowych. Zatem wyglądałoby na to, że nie ma powodu, aby te plecaki były cięższe. Wyjęliśmy przed chwilą z dziećmi zabawki z tornistrów. Wiem, że dzieci noszą wodę, mimo że mamy tutaj możliwości skorzystania z wody, którą szkoła dostarcza. Pytanie jest do rodziców i do nauczycieli. Czy naprawdę nie możemy tego skorelować tak, żeby te tornistry były lżejsze? Z badań głównego inspektora sanitarnego wynika, że przeciętnie uczniowski tornister waży około 4 kg. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Z południa napływa ciepła masa powietrza polarnego, morskiego, ranek miejscami mglisty. W północnej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie możliwe opady marznące powodujące gołoleć. W pozostałych regionach też będzie się chmurzyć i padać. Deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach to sam śnieg. Większe przejaśnienia możliwe na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Ciśnienie niskie, ale rośnie, a temperatura powyżej zera, od 1 stopnia w Trójmieście i Suwałkach, 2 w Olsztynie i Toruniu, 3 w Szczecinie i Siedlcach, 4 w Gorzowie i Lublinie, 5 stopni w Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu, 6 w Warszawie i Częstochowie, 7 w Opolu i Rzeszowie, do 8 w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Zbliża się niedziela bez handlu? My w Biedronce. Jesteśmy gotowi. W piątki i w soboty w godzinach szczytu czynne będą wszystkie kasy. A sklepy będą otwarte o godzinę dłużej. Jesteśmy gotowi. A żeby to wszystko było możliwe? W piątki i w soboty będzie Państwo obsługiwało ponad 5000 dodatkowych pracowników. I codziennie mamy takie oferty, że warto od razu brać duży wózek. My w Biedronce jesteśmy gotowi. Biedronka. Codziennie blisko Ciebie. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. lokomotywa zagłoszenia, to perfekt. Taki początek dnia sobie wykombinowaliśmy. No, szybkie listy jeszcze w sprawie tego ważenia tornistrów, o którym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Niech pani minister edukacji pokaże mi siódmoklasistę z zabawkami. Czarna środa, tak mówią dzieci w szkole mojej córki, bo jest 8 lekcji, a każda inna. No, rzeczywiście te tornistry czasem mogą urwać rękę nie tylko dziecku, ale i dorosłemu, który próbuje pomóc. Tak czy inaczej, mówimy dzień dobry, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki, o czym dziś w audycji, o tym powiemy za 3,5 minuty. Wcześniej kłaniamy się Państwu, ciepło pozdrawiamy i życzymy miłego dnia. Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry, 'cause girl, you know I've got to go. Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Take me away. I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Nie, no, życzyłem Państwu miłego dnia, ale dopiero mówimy sobie dzień dobry. 15 minut po szóstej. Zapraszamy do trójki. I teraz opowiem o tym, co do dziewiątej. Jak tam radzimy sobie z tym roamingiem w Unii Europejskiej? Sprawdzimy dziś w audycji porannej, ale przede wszystkim jak tam sobie radzą z tym roamingiem operatorzy? Póki roaming był dodatkowo płatny, no to operator po pierwsze był w stanie opłacić swojego partnera roamingowego w innym kraju i jeszcze zarobić na tym swoim kliencie. Teraz operator, jeżeli jego klient wyjeżdża i korzysta z karty SIM poza Polską, to już nie zarabia na tym kliencie i jeszcze musi dopłacać. Drogi kliencie, ej weź, nie wyjeżdżaj z tą kartą. Porozmawiamy o tym o 7.40 mniej więcej. Zapraszamy Państwa serdecznie, no bo już troszkę to działa. Zobaczymy, jak działa i kto na tym zyskuje, kto traci. Opakowania, a ekologiczna żywność? Papierowe jakieś opakowania przeważnie są droższe. Zwraca pani uwagę, czy coś jest zawinięte w folię? Tak, to jest ważne. Przy dzieciach dużo mamy produktów, później nawet generowanie śmieci, tego później jest tona. Niby ekologicznie, a nie do końca. Jeszcze przed 6.30 o tym porozmawiamy. Kwadrans po siódmej, doktor Tomasz, dziś we wodzie. Grubsza warstwa wody zawsze zatrzymuje część fotonów. Gdyby było inaczej, to na dnie rowu mariańskiego powinno być tak samo widno jak na plaży. Tymczasem poniżej jakiejś głębokości już jest totalna ciemnica. Otóż właśnie i to. Kolejny dzień z wodą, tak nam się jakoś poukładało. Doktor Tomasz tańczący z fotonami dzisiaj będzie. Kwadrans po siódmej. Zapraszamy serdecznie. Chwilę później, a propos wody, będzie także tata w sytuacji ekstremalnej, bo tata dziś będzie musiał umyć dziecku głowę. Jak niektórzy wiedzą, jest to wyzwanie nie lada. Zapraszamy serdecznie. 7.20 projekt tata. W tej chwili tak 17 po 6. 22 i 7 trójek, kranek małpa.polskiradio.pl, 71335. Zapraszamy do rozmowy w każdej sprawie i zapraszamy jak zwykle od 2-3 dni do kląskania. Yeah. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you. Can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so good, so real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you, so please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Laying your body on the shag carpet. Ooh. You know I love you, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so good, so good, so real. So good, so good, so good. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Polecamy Państwu, jeśli Państwo będą oddawali głosy na listę przebojów. A gdyby ktoś chciał powiedzieć dzień dobry, to będzie nam bardzo miło. Dzień dobry, my też życzymy wszystkim miłego dnia, ja i Pszczółka, i mówimy dzień dobry. Pszczółka, powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Witam. No, to była Pszczółka. Dzień dobry, Pszczółko. Dzień dobry także Panu. Kłaniamy się. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po 6. Wędliny, sery albo chleb. Większość artykułów spożywczych sprzedawanych jest w plastikowych opakowaniach. To łatwiejsze i tańsze dla producentów niż stosowanie droższych opakowań biodegradowalnych. Jedna z holenderskich sieci handlowych stworzyła w sklepach alejki, specjalne alejki bez plastiku, z żywnością pakowaną tylko w szklane naczynia albo w papier. W Polsce powstaje coraz więcej miejsc wolnych od plastiku, ale to ciągle wyjątki. Czy zwracamy uwagę na rodzaj opakowania? Biorę, bo z przyzwyczajenia, ale też zwracam uwagę. A pan? Tak samo. A gdyby był zamiennik? Było tańsze, to okej. Okay. To bierzemy to papierowe. No tak, no bo te papierowe jakieś opakowania przeważnie są droższe. Zwraca pani uwagę, czy coś jest zawinięte w folię? Tak, to jest ważne. Przy dzieciach dużo mamy produktów. Później nawet generowanie śmieci. Tego później jest tona. Można stworzyć sklepy wolne od plastiku? Jest to całkiem możliwe do wykonania. Marta Kościołkowska ze sklepu, w którym nie ma plastikowych opakowań, a po produkty klienci przychodzą z własnymi, takimi wielokrotnego użytku. Generalnie działamy zgodnie z filozofią Zero Waste. Staramy się do maksimum ograniczyć ilość zużywanych odpadów, opakowań plastikowych. Coraz więcej jest miejsc wolnych od plastiku i są to nie tylko sklepy. Staramy się promować takie rozwiązania, które ograniczają produkowanie niepotrzebnych odpadów. Agnieszka Sadowska-Konczal z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Jedną z tych naszych flagowych akcji jest właśnie akcja z własnym kubkiem, gdzie proponujemy, aby klienci kawiarni w momencie, kiedy chcą zakupić napój na wynos, czy to kawę, czy to herbatę, mogli skorzystać ze swojego kubka wielorazowego, tak aby uniknąć produkowania właśnie tego zbędnego odpadu. Jaki jest odzew? Do tej pory udało nam się zgromadzić ponad 100 kawiarni. Też spoglądamy troszeczkę na zachód, co dzieje się na zachodzie i przykładowo Francja, 2 lata temu już zakazała w ogóle stosowania jednorazowych naczyń, jednorazowych sztućców plastikowych i to pokazuje, że to jak najbardziej jest możliwe. Odchodzimy od kubków plastikowych. Aleksandra Sobieraj z jednej z warszawskich restauracji. Ale także nie będzie u nas kubków papierowych, tych pseudopapierowych. Tak naprawdę te kubki, w których mamy kawę w tych wszystkich takich dużych kawiarniach, one nie są papierowe. Te kubki są robione z takiej substancji jak polietylen, który tak naprawdę nie jest ani plastikiem, ani papierem. To znaczy, że nie da się go przetworzyć i to jest zaskakujące. Dlaczego tak ważne jest, by ograniczyć plastik jako opakowanie? Plastiku nie potrzebujemy. Plastiku nie musimy jeść, a będziemy go jeść, bo coraz więcej go trafia do środowiska. Paweł Średziński z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. I jak wskazują badania chociażby prowadzone na Morzu Północnym, czy też po prostu badania piasku, który jest na plażach, wskazują wyraźnie, że jest tam mikroplastik, czyli to, co powstaje z rozpadu plastiku i ten plastik potem i tak do nas wróci. Nie potrzebujemy plastiku z racji tego, że mamy szereg różnych zastosowań, innych opakowań. Producentom jest łatwiej choćby nawet właśnie zapakować wędliny, sery, chleb. Wszystko jest to w plastikowych opakowaniach. Idziemy do sklepu. I w zasadzie, jeśli nawet byśmy wybierali produkty ekologiczne, to one często są opakowywane właśnie w plastik. Wszystko działałoby dobrze, gdyby też system odzyskiwania tych odpadów działał, a póki co cały czas te odpady nie są idealnie segregowane. Ja na przykład widzę duży zgrzyt w tym, że wiele kosmetyków ekologicznych jest o zgrozo w plastikowych opakowaniach. Łatwiejsze do osiągnięcia są te zmiany w małych firmach, w małych manufakturach, bo bardzo często duże firmy być może chciałyby, ale logistycznie natomiast to większy problem. No i też plastikowe opakowania są tańsze. Zgadza się. Nie musimy wybierać takich produktów i to wszystko zależy od nas. Tak naprawdę co wybieramy na co dzień? Pani jest świadomą klientką zapewne, ale większość osób raczej nie sądzę, żeby zwracała uwagę. Ja myślę, że nie biorą na to osoby, bo nawet czasami obsługi pytając się, czy jest jakiś wybór, nie wiedzą o tym. A im więcej produktów w plastikowych opakowaniach kupujemy, tym więcej plastikowych śmieci wyrzucamy. A plastikowe śmieci, to jak Państwo wiedzą, ogromny problem współczesnego świata. Pytała o to Izabela Woźniak. Wystarczy tylko pomyśleć o oceanach, w których pływają całe przecież wyspy z plastiku. Tylko i wyłącznie ze śmieci. To Trójka, 25 minut po 6. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze jeszcze któregoś rana odbijemy się bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Jeszcze w zielone gramy to Daria Zawiałow. Pani Daria, wczoraj z całym workiem nominacji do Fryderyków, między innymi za to nagranie. Gratulujemy serdecznie, no i oczywiście trzymamy kciuki. 227 trójek. Chciałbym tylko zaznaczyć mały detal. Plastik to materiał wybuchowy, a my mówimy o tworzywach sztucznych. Bardzo panu dziękuję za doprecyzowanie. Plastik plastikiem, panie redaktorze, a ja teraz mam przed sobą kanapki zawinięte folią aluminiową. Trzy kanapki, trzy kawałki folii aluminiowej. Tak się rozmawiam. To z aluminium. Tyle milionów ludzi, po dwie kanapki, potem się to zawija, prawda, w takie kulki, każdy chyba robi kulki z tych folii aluminiowych, no i to ląduje do śmieci. I co w kwestii tego aluminium? To aluminium też jest szkodliwe. A, no właśnie, to też jest pytanie. 6:30 już minęła, więc śpieszymy. Proponuję papier śniadaniowy zamiast aluminium. Krzysztof Zyblewski proponuje. Stany Zjednoczone dementują doniesienie o sankcjach dyplomatycznych wobec Polski. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert oświadczyła, że informacje o rzekomym zawieszeniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa albo dialogu na najwyższym szczeblu są zwyczajnie nieprawdziwe. Oczywiście to nie znaczy, że nie mamy rozbieżności na temat ustawy o IPN, która weszła w życie, i publicznie wyraziliśmy naszą ocenę w tej sprawie, dodała Heather Nauert i podkreśliła, że Polska jest bliskim sojusznikiem w NATO i to się nie zmieniło. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował taksówkarza w okolicy Pępic w województwie opolskim. Do incydentu doszło wieczorem. Według wstępnych ustaleń napastnikiem był pasażer taksówki. Młody mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku, informuje policja, ale nie ujawnia szczegółów incydentu. Wiadomo jedynie, że pasażer taksówki trafił do aresztu. Niezwykłe odkrycie na Morzu Koralowym niedaleko Australii. Odnaleziono wrak amerykańskiego lotniskowca USS Lexington, który zatonął podczas II wojny światowej. Spoczywa on na głębokości blisko 3000 metrów. Razem z nim 11 samolotów bojowych, które były na pokładzie. USS Lexington należał do największych bojowych amerykańskich okrętów, które Marynarka Stanów Zjednoczonych straciła podczas II wojny światowej. Poszedł on na dno 8 maja 1942 roku. W wyniku pożaru najpierw ewakuowano załogę, a następnie za pomocą torped zatopił go inny niszczyciel należący do USA. W trakcie bitwy na Morzu Koralowym wojska Japonii chciały zdobyć Nową Gwineę i zagrozić Australii. Ostatecznie plan ten się nie powiódł. W bitwie tej pierwszy raz w historii starć morskich ataków napływające jednostki dokonywały wyłącznie samoloty stacjonujące na lotniskowcach. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Pełny serwis Trójki o 7:00 zapraszamy. Ranek miejscami mglisty, w północnej połowie kraju popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie możliwe marznące opady powodujące, wszyscy wiemy co. W pozostałych regionach też będzie się chmurzyć i też będzie padać. Rozpogodzenia możliwe na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Jeśli chodzi o temperaturę, to od plus 1 stopnia w Trójmieście i Suwałkach, 3 w Szczecinie i Pile, 6 w Warszawie i Częstochowie, do 8 w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Jeśli zrobiło się chłodniej, to nie temperatura spadła, to Chuck Norris ją zrzucił. A jeśli teraz Fiat Fiorino i Doblo Cargo z rocznika 2017 są w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę, to znaczy, że Chuck tak chciał. Całkowity koszt leasingu 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Wejdź na stronę fiatprofessional.pl już teraz i wybierz samochód dostawczy dla Twojej firmy. Fiat Professional. Profesjonalny. Jak Ty. Panowie, pamiętajcie o Dniu Kobiet. Dlatego już dziś przyjdźcie do Biedronki, by sprawić radość tym, które są najważniejsze. Teraz świeże kwiaty dostaniecie w biedronkowych cenach. Pachnące tulipany, wysokość 35 cm, bukiet 7 sztuk, tylko 4,99. A eleganckie róże, wysokość minimum 39 cm, tylko 8,99 za bukiet 11 sztuk. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie jest Dzień Kobiet. Świętuj Dzień Kobiet w drogeriach Superfarm. Tylko do 8 marca wszystkie perfumy i soczewki kontaktowe 25% taniej. Dodatkowo wszystkie farby do włosów otrzymasz z rabatem 40% z kartą Lifestyle. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Druhu, ta zastępowa Kasia jest totalnie poza moim zasięgiem. Nie martw się, młody, w plusie jest w twoim zasięgu. Gitara gra. Gdy zasięg w lesie niesie, dziewczyno, serce rwie się. Brawo ty, brawo nowe oferty. W plusie internet z super zasięgiem. Teraz już za 20 zł w Smart Dom. Testuj przez 2 miesiące. Plus, brawo ty. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły na plus.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ktoś zastanawia się SMS-owo, a gdyby tak klient przychodził do sklepu z własnymi opakowaniami, na przykład szklanymi, a dlaczego nie? Są takie sklepy i to także już w Polsce, jeśli chodzi o kanapki. Chciałem powiedzieć, że ja mam idealny sposób na te folie aluminiowe i inne, ponieważ moja żona robi tak przepyszne kanapki, że je zjadam od razu i nie muszę ich nigdzie nosić. Pozdrawiam wszystkie żony i całą trójkę. Wszystkiego dobrego. I to jest oczywiście słuszna koncepcja, dopóki w pracy troszkę w brzuszku nie zaburczy. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Za godzinę mówić będziemy o roamingu. Ja w sprawie tego niezarabiania i dopłacania do klientów po zlikwidowaniu roamingu. Nic podobnego, nie muszą do niczego dopłacać. W odwecie zlikwidowali 2 godziny, czyli 120 minut bezpłatnych rozmów w ramach abonamentu do Unii Europejskiej. I przy przedłużeniu umowy jeszcze nawet dobrze o tym nie powiedzą. Jak z rozpędu nadzwoniłem, kilkanaście minut, to jak dosolili, to mało nie przysiadłem. Także spokojna głowa, dadzą sobie radę. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował. Adoro. zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Słyszę, pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co? Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. W sprawie tych opakowań na kanapki, które państwo zabierają do pracy, rzeczywiście dyskusja się wywiązała, bo pan Arkadiusz napisał, w organizmie ludzkim jest cud, selen, wapń, żelazo, potas, natomiast aluminium tam nie ma i ten metal jest dla nas szkodliwy. Zastanowiłbym się nad pakowaniem kanapek folii aluminiową. To pan Arkadiusz napisał. A tu jeszcze jeden list. A ja mam kanapki w wielorazowym opakowaniu z materiału i teflonu, taki opakówek. Żona mi dała. I to jest słuszne. Bardzo słuszne. Ja noszę w sobie i to jest najzdrowiej. Zdecydowanie, to tak jak pan słuchacz poprzedni. A, to tak, no dobrze. Zjada od razu i ma z głowy. Ja jestem sobie opakowaniem po prostu na wielu rzeczy, ale ale wyjechałeś z tymi kartami SIM po szóstej, naprawdę. Bardzo to mi się podobało. Dobrze. No, bardzo tak. Cieszę się, to cała przyjemność po mojej stronie, ale co zrobiłem, bo no właśnie, mogło mnie nie być przy tym. Ja ci odtworzę ci, co powiedziałeś. Ja zacznę od porządków. Nie wiosennych, tylko w lasach. Dyrektor lasów zaczął od wyrębu, pisze Puls Biznesu na pierwszej stronie, pod topór Andrzeja Koniecznego, słowo topór to kluczowe, nowego szefa lasów państwowych, trafiły już najgorsze pomysły poprzednika, a wśród nich niesławny monitoring totalny, zaczął się dialog z odbiorcami, a w planach jest wprowadzenie jasnych zasad sprzedaży drewna. Jeśli deklaracje staną się ciałem, jednym z ostatnich bastionów dawnego porządku pozostanie zdobiąca gabinet szefa charakterystyczna fototapeta. Pisze Puls Biznesu na pierwszej stronie. Rzeczpospolita, i to jest rzecz bardzo ciekawa, pisze, że uwaga, w cenie benzyny i oleju napędowego wkrótce ma się znaleźć kolejny parapodatek. Rząd chce wprowadzić tak zwaną opłatę emisyjną, która ma dofinansować program elektromobilności oraz walkę ze smogiem. Opłata w wysokości 80 zł na 1000 litrów paliwa ma obciążyć producentów oraz importerów paliwa, choć resort energii utrzymuje, że nie doprowadzi to do podwyżek na stacjach. Według analityków rynku paliwowego cena detaliczna litra benzyny i oleju napędowego powinna wzrosnąć o 8 groszy netto, czyli blisko 10 groszy. Z VAT-em. No a dziś co mieści się w cenie litra euro super benzyny 95? No, zakładając, że kosztuje 4,63 zł, to w tym 1,54 zł to akcyza, 13 groszy to opłata paliwowa, 1,88 zł to koszt zakupu w rafinerii, marża detaliczna 21 groszy i podatek VAT 87 groszy, co się składa na cenę oleju napędowego. Także można zobaczyć na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Bardzo ładna i czytelna infografika, a do tego trzeba jeszcze teraz dołożyć 8 groszy nowej opłaty emisyjnej. Można to wszystko sobie przeanalizować. Jeśli chodzi o start w wyborach prezydenckich, mówię o prezydencie Warszawy, no to ciekawa sytuacja, bo jak pisze Rzeczpospolita, potencjalny start prezydenta Słupska, mowa o Robercie Biedroniu, stał się jednym z najważniejszych tematów początku kampanii w stolicy. Warszawa dla Roberta Biedronia, na razie znak zapytania, ale coraz głośniej się o tym mówi. Gazeta Wyborcza pisze o tym, co dzieje się na linii polsko-amerykańskiej. Zresztą nie tylko gazeta, dziennik Gazeta Prawna również, zamrożony sojusz z USA, a Wyborcza pisze: tych panów nie przyjmujemy, i publikuje zdjęcie premiera i prezydenta. Sytuacja jest rzeczywiście rozwojowa. Wysoka urzędniczka domu wypowiedziała się na ten temat również. Nic nie mówiła o zrywaniu, to znaczy zapewniła, że sojusz istnieje. Natomiast dalej była bardziej dyplomatyczna. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. W każdym razie duży tekst dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W dzienniku Gazecie Prawnej to też rzecz ciekawa o patriotycznych obligacjach. Zamiast czekać na kolejne baterie patriotów, możemy mieć wszystkie 8 od razu. Dzięki specjalnym papierom dłużnym, które kupią instytucje finansowe bardzo mocno, pomagając rządowi, pisze dziennik. Zakup baterii to część największego programu modernizacji polskiej armii. Szacunki mówią, że system Wisła może kosztować ponad 50 miliardów złotych. Jak miałoby te obligacje wyglądać? No na przykład resort obrony narodowej powołuje do życia fundusz. Ten sprzedaje obligacje, za pozyskane pieniądze kupuje patrioty i leasinguje je armii. Spłaconych przez wojsko oraz rat fundusz stopniowo spłaca obligacje. O patriotycznych obligacjach pisze dziś dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej. Jeśli chodzi o nasz dziennik, to pisze o tym, że Rosja od wojny przetrzymuje nie tylko polskie dzieła sztuki, ale także przedmioty zrabowane z Auschwitz. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 roku skierowało 3 wnioski restytucyjne dotyczące przedmiotów zrabowanych w 1945 roku z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Polskie władze kierowały się wyraźnymi zaleceniami Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i temu tematowi nasz dziennik poświęca pierwszą stronę. Tabloidy wracają do tragedii w Poznaniu. Coraz bardziej szokujące ustalenia dotyczące tej rodziny, która być może jest załączkiem całej tej tragedii. Zostawmy to. No i jeszcze Krajowa Rada Sądownictwa też zajmuje szpalty gazet. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie dużym tytułem pisze: KRS ma nowych członków. Małgorzata Gersdorf rezygnuje z przewodnictwa Radzie. Na nic się zdały protesty totalnej opozycji przeciwko powołaniu nowej sędziowskiej części składu KRS-u. Sejm wybrał 15 kandydatów. I to dziś zajmuje główną część Gazety Codziennej, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszą stronę, a jeśli chodzi o inne tytuły, to dziennik Gazeta Prawna pisze o wojnie, o ustrój w Sejmie, a Gazeta Wyborcza o tym, że nadchodzą marcowi sędziowie. Tak dziś to jest komentowane. A propos marca, marzec, pół wieku po marcu, to dziś w Polityce, w Gazecie Polskiej, kumpel antysemitów na zdjęciu razem z Wojciechem Jaruzelskim i Czesławem Kiszczakiem i Tygodnik Powszechny, który dziś podsumowuje 5 lat z papieżem Franciszkiem, pisząc: krytycy, uczniowie, wrogowie. I to jest numer z tego tygodnia Tygodnika Powszechnego. Tak wygląda prasa, i ta cotygodniowa, i ta codzienna. Bardzo dziękujemy, Krystian Hanke. W sprawie tego roamingu, o którym będziemy mówić za godzinę dopiero, to już pan Stefan napisał: a po co to dzwonić za granicę? Niech zagranica dzwoni do nas, tak zawsze było, i po co to zmieniać? No, to jest oczywiście słuszna racja, ma pan całkowicie rację, ale chodzi o to, żeby nie dzwonić za granicę, tylko dzwonić za granicą, bo to jest w innym kraju gdzieś. Redaktor Filip, o, to zmienię temat. Dzień dobry, kłaniamy się. Nikt bo już tak pięknie tematu nie zmienia jak ty, naprawdę. Staram się. I zaraz zmienię temat z redaktora Filipa, który już niedługo, bo 20 minut po 7 redaktor Krystian się powróci. Troszkę tak, będzie Mission Impossible dzisiaj. Do spukiwania mieliśmy jeszcze takie wiaderko z gumą z przodu, że jak się do czoła przyciskało, to ona tak szczelnie przytrzymywała i wtedy można było odchylać i to niby spukiwało. Nawet trochę działało. Może nie w 100%, ale może być to trochę pomocne. Może być, ale krzyk i tak jest na całe osiedle. Całe osiedle, na całą ulicę. To się czasem zdarza. Trzeba to przetrwać. Oblać głowę. Mycie głowy dziecka. To są wyzwania. To są prawdziwe wyzwania. Bardzo ładnie zagrał. Pan poczeka z tymi skrzypcami jeszcze chwilę, bo tutaj jest, proszę pana, taka koncepcja, proszę posłuchać. Zdrowie Trójeczko, tu Trójko wybiegasz. Przepraszam, że dyszę, ale biegam, bo lubię, to jest oczywiście wasza wina. Mam taką prośbę do redaktora Jaślana. Panie redaktorze, może by pan przyciął jakiegoś oberka dla biegaczy sztucznego, tak żeby coś lepiej robota szła. Bardzo proszę. Miłego dnia dla wszystkich. Pozdrawiam. Gdyby był pan łaskaw troszkę przyciąć. No to ja przycinam. Pan potrafi? To z Kargulów i Pawlaków tak, to był on, tak? Tak, tak. Fantastyczny oberek. Bardzo dziękuję panu. Myślę, jeśli że... to oberek, przepraszam, bo nie jest pewny, nie jestem. Trzeba być pewnym tego. Tak, to oberek, to był on. Bardzo ładny oberek. Kilka lat temu znajomy, taki bardzo proekologiczny, napisał do inspektora ochrony środowiska w Trójmieście ze zapytanie, jak traktować pudełko po mleku. Otrzymał odpowiedzi, że to jest papier, ponieważ ta warstewka aluminium, która jest w środku, to jest śladowa część innych materiałów i zrzuca to do makulatury. Natomiast dla porównania to samo pudełko w Szczecinie traktowane jest jako mieszane. Więc może by należało ujednolicić w skali kraju te przepisy i dopiero segregować. A no właśnie, myślę, że każdy ma problem. Gdzie to umieścić, w którym koszu, jeśli segregujemy? Ja najlepiej w koszu na śmieci. O, to jest bardzo dobra koncepcja, proszę pana. Bo troszkę rozmawiamy o opakowaniach i wyrzucaniu. A propos wyrzucania, to jest jeszcze list od pana Roberta i to też troszkę pana dotyczy. Redaktorze, czy byłaby jakaś piosenka okolicznościowa dla kibiców PSG? Bo jakieś 400 milionów poszło? Tak, mam taką piosenkę. Ma pan piosenkę? Bardzo proszę. Taką nutkę złośliwości odczytałem. Urywki z kalendarza. Ja sobie jeszcze przygotowałem jedną piosenkę specjalną, okolicznościową, ale to za chwilę, po pana występie. Nie potrafię uzasadnić tego wyboru, ale będę próbował. Tak panu pasuje. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry państwu. Do ostatniej chwili miałem nadzieję, że ta środa przypadnie w czwartek. No niestety nie udało się, więc witam państwa dzień przed Dniem Kobiet. Pozwolę sobie awansem złożyć paniom serdeczne życzenia. Droga kobieto, lśnij. Mężczyznom po nocach się śnij. Każdy facet, patrząc na kobietę, przeżył kiedyś oczarowanie. Dziś, 7 marca, mam dla wszystkich oczarowanych panów świetną radę. Jeśli chcecie smalić cholewki do oczarowującej, użyjcie skrzypiec. Żadna z pań nie pozostanie obojętna romantycznym dźwiękom tego instrumentu. Podejdźcie pod dom obiektu westchnień, stańcie pod jej balkonem lub przy windzie i zacznijcie grać. Przy odrobinie szczęścia ona wyjdzie do was przed przyjazdem wezwanej przez sąsiadów Straży Miejskiej. Wyjdzie i rzuci się wam w ramiona. Przy tym scenariuszu proszę uważać na skrzypce. To delikatny przedmiot, który łatwo podczas wymiany serdeczności uszkodzić. No lub inny scenariusz, oczarowująca wyjdzie do was i zapyta, a co to? Nagrywacie kolejny odcinek programu Hipnoza? Tak czy inaczej na pewno zwróci na was uwagę. Dziś, 7 marca, imieniny obchodzą Elpidia, Eubul i Felicita. Felicita. Wszystkiego najlepszego. Przenieśmy się na chwilę do 7 marca 1929 roku. Jesteśmy w Teatrzyku Morskie Oko w Warszawie i słyszymy taki anons konferansjera. A teraz muzyczna premiera. Słowa Andrzej Włast, muzyka Jerzy Petersburski. Tango Milonga śpiewa Stanisława Nowicka. To były czasy, to były przeboje. Piosenka napisana 89 lat temu do dziś nie straciła nic ze swojego uroku. I tu rodzi się pytanie, czy wśród wszystkich piosenek znajdujących się dziś na wszystkich listach przebojów jest piosenka, która za 89 lat nadal będzie wzruszała? Serdecznie tego wszystkim piosenkom życzę. A paniom życzę Dnia Kobiet przez cały rok. Bardzo dziękuję w imieniu.